والتشبث بأزيال الفلاسفة في كثير من الأصول والأحكام. وستا تمهيد ده علم كلام دي متأخرين ده علم كلام دي متأخرين أغا ده چدي كي ديني عقيدة پا دلائل و بياني نقلي عقلي وسرا دي أهل السنة والجماعت عقيدو كم مخالفين دي چه آه اسلامي خلق دي چه معتزلة دي شیعه دی او دارنگ خوارج اغو ردی او سرا دی فلسفی ردی ځکه اصول فلسفیه و باندې دی مخالفین و دلائل قیم کردی دی چه معتزله خوارج دی شیعه نن زمانه چه هم شیعه چی دی پا ایران که اغو جامعات دی اغا فلسفه دیر زور سروائی او منطق و سم دیر مصنفین موجود دی غر غر منطقیان یالتا نو ډیر زور سره وای نو هغه د فلسفي اصول او د منطق اصولونه خپل مذهبونه ثابته دی وجه د خلکو توغل وک ډیر زور لاړ د عقیدو باره کې او فلسفي اصول باندې دلایل قائم کړ دی وجه علم کلام د متأخرینو د فلسفي پر رد باندې مشتمل ده فلسفي اصول راخلی او رد کړي د دې لپاره چې خپل مذهب صحیح ثابت کړي نو اوس داسې وایي ثم انهم توغلوا في علم الكلام بیا دا مخالفین چې دي معتزله دا زور سره په علم کلام کې یعنی په باب د عقایدو کې زور لاړ و تشبث بیا زیاد الفلاسفه ادو دلایل قائم کړل په لمنو د فلاسفه لمن د فلاسفه عبارت ته عبارت د فلاسفه فی کثیر من الاصول والاحکام پر دیر اصول و کلامیو احکام و اعتقادیو چه دیل میں کلام اصول و دیر اعتقادیات چه دی اکی دو مسئلے دو چه دو پر فلسفی اصول و دلائل قائم کرد لکنن سبا پادریان چه دی دا یهود دا هم پر خپلو عقیدو ثابتولو کې په فلسفي استدلالات کوي او منطقي اصولو باندې دی وجه دی ویل اوس فرض ده و تشبثوا بأزیال الفلاسفه د دلیل قیم کړ په لمنو د فلاسفه په ډیرو اصول احکامو کې و شاع مذهبهم فيما بین الناس او مشهور سه او شایع کثیر سه ای دو مذهب فيما بین الناس په خلکو کې خلکو کې مذهب دو شایع سه خلق دو عقیدے والے تابیز لے دو جگہ دو بدلائل ویل فلسفی منطقی بیانات پہ قول پہ بے خلق تابع کے دو اعلان کال شیخ ابو الحسن الاشعری دمرا پورے دو رد نہ اسوائے دو مذہب مشائے ہو آؤ فلاسفہ اصول بانے بے دلائلم کا مول اخپل عقیده فلسفی اصول باندې مبنی کوله خو رد نه وسوای اهل سنت والجماعت ای دو رد تملا نه وتړله الا ان کالا دا غایه د شیو بلا رد ده دو مذهب شایع و خلقو کې خلق تابع سلی وو خو دا شیو بلا رد وا الا ان کالا دې پورې چې شیخ ابو الحسن اشعری استاد ابی علی جبائی سره مناظره وکړه بیا مناظرے نے بات چدائے دو مذہب رد شری سے اہل سنت والجماعت دے دو مذہب رد کر پر دلائل سر نو دا شاہ پر الا ان سلہ دا نو دا سلہ بلا رد دا نو دے بانے سوال کے دے چی دے دا مانے چی دو مذہب شاہ سے اعلان کالا دے وقت پورے شاہ ہے وہ بیا دین بعد نو شاہ حالانکہ دین بعدم شاہ کثیر ہو جواب داده چې شیو دلتا سیله ده نفس شیو ده بلا رد یعنی دو مذهب شایه و بلا رد ده مناظره پوره چه مناظره وزلا ده مذهب شایه و خو معار رد ابو الحسن اشعری صاحب داده حضرت ابو موسی اشعری چه ده یو صحابی جلیل القدر ده یه ده اولاد نده ده امام محمد صاحب شاگردانو که ده ادبی علی جبائی دا جوبا چې دا کله ده عراق کې دا یې دغې دیو نام محمد ابن عبدالوهاب ده دا جوبایی معتزلی دا یې استاد وایدو ابو الحسن صاحب د استاد ده اوس ګوره د معتزله دوه اصول دي یو اصل یې د عدل عدل مقصد یې دا ده چې دو وایي چې الله سبحانه باندې جزا د عمل مطابق واجب ده که نیک عمل و بیا ثواب که بد عمل و بیا عذاب یو یې دا اصل ده اگر که دا اصل مردود ده ځکه وجوب خو یا شرعي وي یا عقلي وي دواړه غلط دي وجوب شرعي خو حاکم طرف نه وي سبحانه وتعالی باندې حاکم نسته او وجوب عقلي دې ته وایي چې تخلف محالي او دې کې هیڅ استحاله نسته که نیک عمل مقابل کې خدای پاک ثواب نه کی ور چاته نو دې کې هیڅ استحاله نسته ولې نسته ځکه دا ثوابونه دا د نیک عمل چې کوي بنده دا خو د یوې سترګې وزن ګرځي په آخرت کې چې یوه سترګه الله سبحانه و تعالی ته درد دا لیدل قتل پکې دا دومره غټ نعمت ده دا نیک عمل چې هر څومره ته وکړي دا د یوې سترګې بدله نه ده نو دا نور احسانات بلا بدل پاتې اصلې نو بیا ته لا ثوابونه څه شي ورغواړي چې لا نور ثوابونه غواړي خو بس دا د یوې سترګې بدله سه دا نور پتا قرضه اخله نو ثواب نه درکوي سبحانه وتعالی نو تخلف خو یې نه ده محال چې ثواب نه کی ور بل دا ده چې واجب طلاق قادر مطلق ته او مختار ده نو چې قادر مطلق ته نو اطلاق فی القدرت خو معنی دا ده کنه چې هیڅ یو عمل خدای پاک طرف ته چې منسوب سي هغه کې نقص نه وي دې ته قدرت مطلق وایي بل واجب تعالی حکیم مطلق ده هر عمل خیر باندې مبنی نو که خدای پاک ثواب نه کی ور دا حکمت تقاضا ده لیکن نقص نستا نقص خو قدرت ناقص کی راځي حکمت ناقص کی نقصانات پرې وځي خدای پاک قادر مطلق لا متناهی قدرت ده لا متناهی حکمت ده دیر وجه نه خدای پاک ثواب نه کی ور موتی ده دا د قدرت مطلق تقاضا ده ادا د حکمت مطلق تک آزاد نو تخلف خو نه د مال نو که وجوب شرعی تاسو وایو دا غلط ده ځکه حاکم طرف نه وي که وجوب عقلي وایو دا غلط ده ځکه تخلف محال نه ده دی وجه اهل سنت وایي که خدای پاک ټولو عبادو ته ثواب ورکړي که چا ګناهونه کړي دي هغې ته ثواب ورکړي دا به د خدای احسان وي خدای پاک اهل د احسان ده اکا ټول ته یې عذاب ورکی چاته جنت نه کی ور دا ودی الله عادل ځکه ثوابونه خو ته نه سي حاصلولای څومره نعمتونه چې خدای پاک کړی دي دنیا کې دغه یو نعمت بدله بن کې به حاصله ته په خپل نیک اعمال باندې بل نیک اعمال توفیق هم ته خدای پاک سبحانه و درکې نو کټول دنیا ته خدای عذاب ورکی یکون عادلا دا ودی خدای عادل اکه ټول ته ثواب ورکی یکون احسانا دا به خدای پاک احسانی خو بهرحال دوی واو اصل دی عدل ده دوم اصل دی دو داله چې دو وایي معتزله چې ما هو الافلح په خدای پاک باندې واجب ده دې درې ترجمې دي یو ترجمه یې دا ده چې اصلح شخصی فی الدین و دنیا د خدای علم مطابق چې شخص ته کم فائدې دا سبحانه وتعالى باندې دې سال واجب ده نو اصلح نه مراد اصلح شخصی علمی ده چې شخص ته فائدې وي د خدای پاک علم کې نو خدای پاک باندې هغه سال واجب ده یو ترجمه ده دوم ترجمه ده چې اصلح نه مراد اصلح نفس الامر ده علمی نه او اصلاح نفس الامری ترجمه تقابل ده دین او دلائل الدین سره او معجزات سره او انبیاء سره یا نائبین سره چې علما دي. یعنی اصلح دادا چې خدای پاک سبحانه و هر شخص په حق کې اصلح دادا چې د مخامخ کې انبیاء سره ام مشاهده ده وکي یا د یو وارثانو علما سره د دلایل مشاهده ده وکي سره د تاول عقل نه چې خدای بده تعقل هم ورکي. دا دوه مترجمه. دریم ترجمه دی اصلح من اوفق لنظام العالم چې نظام العالم سره یو اوفق عملی ا په خدای پاک باندې واجب دی چې دا اوفق لنظام العالم شخص ته نه راځي کیږي بلکې دا نوې ته راځي کیږي. یعنی نوې په حق کې چې کوم نظام سره مطابق عملی مطابق خیری نوې ته او نظام ته دا په خدای پاک باندې واجب دی. اگر که خاص سړی ته توانی خوش نظام ته خیر دا درې اصول دا د معتزله یو اصل چې اصلح په الله واجب ده. اصلح درې ترجمه دي. اصلح شخصی علمی، اصلح شخصی نفس الامری، اصلح په معنا دی اوفق لنظام العالم. دا درې قسم معتزله دي. یو یې بصری ول دي. بصریان به دوه قسمه دي، یو جو بیان دی یو غیر جو بیان دی. جو بیان دی اصلح علمی قائل دی، شخصی علمی، یعنی یو سړی ته خاص فائدہ دی خدای پاک په علم کې چې وی آب سبحانه و تعالی دی طرفی، دا جو بیان مذہب دی. یو غیر جو بیان دی آدی اصلح نفس الامری قائل دی چې اگر تقابل عقل ورکول دی تقابل دلائل سره ده. او اصلح بمعنی اوفق لنظام العالم دا دی عام بغداد وغیرہ معتزله و نور مذهب داده. او دا اهل سنت مې دی قائل دي چې خدای پاک ټول کارونه دی اصلحیت دی بمعنی الاوفق لنظام العالم. نظام العالم سره خدای پاک دی خدای حکمت ته چې خدای پاک داسې کارونه کوي ټول دنیا نظام چلے چې نظام سره موافق دی. اگر که شخص ته فائدہ نه وي پکې ظاهرا نقصان. اوس ابو الحسن اشعری چونکه دو اصول خو ورته معلوم وو نو دی اوس استاد ابیلوی جوبای سره مناظره کوي. مناظره کې اول هغه آسان صورتونه ورته مخته کوي چې دا جواب کې زړوري، اخیر کې داسې شکر مخته ورکوي چې دا پکې ګیر کوي د مذهب مطابق. اوس هغه دادا ابو الحسن اشعری ته ورته استاد ته چې استاد درې ورونه دي، یو وړوکی دا دوه غټ دي، غټو کې یو متی ایمان والا ابل گناهګار ده یعنی کافر ده، دا درې مړه سل. اوس په تاسو عدل تقاضا څه ده دلته د قاعدة العدل خدای پاک سبحانه به وړوکي ته څرنګه جزا ورکوي؟ وایي نه به جنت ورکوي، نه به ثواب ورکوي اگر که جنت کې وي، نه به عذاب ورکوي اگر که دوزخ کې وي، خو عذاب به نه ورکوي. یعنی بلا ثواب بلا عقاب بی. وجه چه ده؟ ځکه قاعدة العدل دا ده کنه چې څرنګه عمل هغه سه جزا، چونکه دی وړوکی ده دی له سره مکلف ده نه، نو دی یو نیک عمل نه ده کړی نه بد عمل کړی ده، مکلف نه ده، نو دی ته به ثواب نه ورکوي اگر که جنت کې ګرځي خو بلا ثواب بی، عذاب به نه ورکوي اگر که جهنم کې خو بیا به عقاب نه ورکوي. دا ولې وایي؟ دا قاعدة العدل ده کنه. وایي شا ابل چې دا اغت ایمان ولاغه ای سبحان وتعالى به جنت ورکي. ولی ځکه مکلف ته نیک عمل کړی ده، نیک عمل قاعدة العدل تقاضا جنت ته ثواب ورکي جنت. وایي شا کافر وایي ته به سبحان وتعالى عذاب ورکي ځکه عمل یې داسې ده کفر، جزای کل عمل ده نو ته به عذاب ورکي. وایي شا دا درې خدا سي ده، دا خو قاعدة العدل سره تاسو ولا وایو. وایي شا کوړو کې ګلاو کا سبحان و تعالی نه قیامت پورې چې خدای پاک از بده غټ کړه بیا به ما ایمان را وړو سب کو نه به مې ویلو طالب بم بیا چې زه مړوې بیا به جنت ته داخل سلام ما ثواب اوس جنت چی خو ثواب منست بیا به چونکه مکلف نه کمال به قاعدة العدل داده چې نه کمال مطابق ثوابي نو ماته به خدای پاک ته جنت تنن فادخل الجنه اي على سبيل الاستحقاق زبدي جنت مستحق کو اي استحقاق الجنه به معنا استحقاق کو ثواب زبدي ثواب مستحق کو اوس به ماته ثواب وو مزي به مي يا سبحان وتعالى زدي وړو کې امر کړ ما پاک چې خدای اصلح فوت کيا الله یہ وہ اڑو کہ سبحان و تعالیٰ وچے جواب کے وہ سبحان و تعالیٰ بورتا فرمائی چھ ما علم کے دعویٰ تا پا حق کے چھ تا شخص ہے یہ ما پا علم کے تا پا حق چھ دا خیر ہو اصلاح ہو چھ تو اڑو کے عمل سے ذکر ما علم کے تا پا حق چھ غٹوالی کے کفر ہو ما تا پتا و سبحان و بورتا فرمائی چھ ما علم کے دعویٰ چھ تا غٹیر بے کافر کے رہے ذکر خپل اختیار دے رکھنا وما علم کی دعوی چھتا غٹی ری بیتا کافر کی ری فلکن نار بے خوات جانم تجی دیکھا چھ عدل تک آزاد آدھا چھ بد عمل نتیجہ بد ہے نوچھ اس تک کافر ری اما پا علم کی پا غٹوالی صورت کی نو تا تبا جہنم ملاوی دے دیو جنما تو وڑو کیا مر کرے دیکھا ما علم کی دعوی تا پاک چھتا تو وڑو کیا مر چھتا خیر دے دیکھا مکلف پا نہیں نو کہ جنت تا نزل رکھو جانم نہ ہو بات چھ نو دادا اور نہ ہو بس لیکن سبحان و بورتا فرمائی بیا ورتا وائی چھ شکا دا غٹ کافر سبحان و نہ گلہ اکڑا چھ خدا پا کذب دے وڑو کیا مر کرا جکا ما پا حق کے اصلح شخصی تا پا علم کے خدا وچھ دے وڑو کیا مر گیا جکا جہنم نہ ہو بخلاص وان او تا پا علم کے خو سبحان و تعالی دا سے وکا نن چھ زغٹیر کافر کیر نو تاسو پا علم کے ما پا حق چھ غٹوالی کے خیر نو کفر ورتا دادا جہنم تلان چھ وڑو کہہ دے مڑکڑا ویا نو تا پا علم کے داو چھ ما تا خیرو چھ جہنم نبا بچ سلان نو بیا با خدا پاک سبحانو چھ جواب ورکے فبوہ تل جبائی جبائی غلائی سر جکہ د غٹ کافر پاک کے اصلح شخصی فوت سے کم اصلح شخصی علمی جکہ خدا علم کے خود دتا پا غٹوالی کے توانو وڑو کوالی کے خدا علم کے دتا خیرو نو دے وڑو کہنے کم اور غٹے مڑ کر اگر کہ جبائی دل تا جواب کولے تھی چھنانا خو قرآن پاک را غلے ہو کرن انبیاء را غلے ہو کرن اکل وہ ورس رکن نو دے پاک چھو اصلاح نہ دفعت خواہ خو بلا مانا دے اصلاح تا چھے اصلاح نفس الامری دے خود اصلاح نفس الامری قائل نہ دے خود اصلاح علمی قائل نہ شخصی اصلاح نو دے پاک چھے دے خدا علم سبحانو کی دعویٰ چھے دے وڑو کہ مرسی دا کافر نو بیا دا جہنم نخلاص اوز دو پا حق چی خاصتا شخصی اصلاح چی دو پا حق چی خیر ہو آفوت سا اگر کا نفس الامری اصلاحیت ندفوت دکا اکلی وردہ دلائل اسر تکابول دا علماء لی دلی دی و چونکہ آئی دا کی دن دن دل ہو جی دا سی جواب نور جو بائی غلائی سا بنا پا خپل مذہب غلائی سا چی دا ہوں متاوانو نو چھ توانے ہوگا نو اشاری ہوگا نلار آئے ہو شاگرد پورتے جی بس تپاتا استاد فبوہت الجبائی و ترک الاشاری و مذہب ہوگا اشاری دے مذہب پریش چھ پریش بیا اجتماع اس را دے علی سنن چھ سڑو دا ہوڑے برباد خلق دا ہمور دین برباد ہے دا ہوڑے جائل خلق تی فلسفیات ذکر کئی اسلام پسابیت ہے اسلام خپلا قرآن و سنت ناکافی دی کچھ قرآن سنت پخپلا کافی دی کنا دیو جا صحابہ کرامو سینے نورانی وی نو دا کافی ہو پا یو لا الہ سر اگو عرش تا حرکت ورد عرش پا کوجی دی چی لا الہ بی بیلا کموش دیر ویو عرش نکوجی دی کموش سینے منوری ندی اگو خو سینے نورانی وی کنا تابعین اس سینے نورانی وی ہیچ کسم خطرات پا سینے کے نو پراتا اس خموش سینے ڈک پراتی دی دیر وجہ نا مڑا وہ ڈیر محنت تک آزا کے چی مڑ محنت کو صحابہ ہوتا محنت ضرورت نہ ہو داس لے ذکر وائی اعلان کالا شیخ ابو الحسن اشعری دور پوری شیو بلا رد و دین آباد بیا رد و چیوی لے شیخ ابو الحسن اشعری صاحب لے استادی استاد تھا ابی علی جبائی صاحب چی ما تا کولی فی سلاستی خواتین دریرون بارو کی تچوائی ما تا خد امتیان یو ایمان والی والاخر واسین بل کافیری و سالس و صغیرہ فقال ان الاول يصاب في الجنه جنت تبجي بنا قاعده العدل والثاني ياكل بنار بنا قاعده العدل والثالث لا يعاقب ولا يصاب نبا ثواب نيك بنا قاعده العدل فقال الاشعري فإن قال الثالث كدريم وي يا ربي لما أمتني صغيرة ولدي زمر كرين وروكا وما أبقيتني إلى أن أكبر ولدي زنين باقي پاتكرة چه غرسلا وي فهو من أكبكا بيوم إيمان روڑا ووطيعكا فأدخل الجنة بيبا جنة تتلعون ځکه ما په حق کې خو تا علم کې دا خیر وکړه چې زه غټ بیا بیا به مې ایمانم و طالب به وم بیا خو به جنت ته تلم الله سبیل الاستحقاق یعنی بیا به ما نیک عمل و نیک عمل بدله ثواب ده بیا به زه جنت ته الله سبیل الاستحقاق تلم اوس خو جنت کې خو بلا ثواب وم لیک عمل مې نشته فماذا یقول رب سبحانه به چورته فرمایي فقال یقول سبحانه به فرمایي انی کنت اعلم منک ما ته علم و تا باندې انك لو كبرت كغرسي لعصيت ببكافر فدخلت النار نو ما علم كي تا پاك اسلخ شخصي پا غطوالي كي نو بلکه ما علم كي تا پاك اسلخ شخصي پا ورقوالي مر كي را حالتا خب ما علم كي دا وجدت كافر كي را فدخلت النار فكان الاسلح لكان تموت صغيرا اسلح علمي شخصي هذا جدت ورق عمر سي فقال الاشهري فإن قال ثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا ولی دی وڑو کہنے کلا مر لی اللہ عاصی لکا چیز بیتانا فرمان نویا فلا ادخل الجنہ بے بجا نارا بے بجا جہنم تنو تلے فما دا یکول رب سبحانو بچور تا فرمائی دا غرط تا فیفا بیت الجبائی لیکا غرط پاکی اسلح علمی فوت تا اگر کا اسلح نفس الامری ستا لکا ما تلتویل و ترک الاشاری مذہبو اشاری دا مذہب پریش فشت اغلا ہو من تبیو مشغول سے دا اشاری اچوکی چی تابیو بابطال رأي المعتدلة بابطال دي أكيدة المعتدلة وإثبات ما ورد بسنة الثابتة أولو دي غواكيدو چه پده من سنة حضرت أقدس صلى الله عليه وسلم ورود کرد ومزالي پده جاري پاتسله الجماع جماع تصحابو رضوان الله عنهم أجمعين فسم أهل السنة والجماع دي وجنة دو مسامات لفعل سنة والجماع سم لما نوكلت الفلسفة عن اليونانين إلى العربية وس دامخ كي تمهيد قائم کرو علم کلام دے متاخرین تا اس تمہید نہ بعد تصریح کی پہ علم کلام دے متاخرین چ بیا دا فلسفہ نوا دا یونانی نہ راخو اصل کی یونان زبے کیو بیا عربیت تا نقل سلا بیا ہم مسلمانانو قتلہ وخاز فی الاسلامیون اسلامیون خلق چ دی اڈیر زور پکے لاڑ متالو کے او رد پ فلسفہ او کسک په یو مسالو کې خالقو فی شریعت الغره چې هغه مسالو کې دوی شریعت مخالفت کړی هغه اصول فلسفي انک الکول رد کوله فخلت بالکلام کثیرا من الفلسفه دی وجه دوی علم کلام کې ډیره فلسفه خالد کړه ولې ځکه چې ضرورت وکنه چې تو اسلامي اصل بیان الته فلسفیان واصلی چې اسلام خلافی اوس په کار ده چې اتر رد نقل کې بیا به مطلب بیان کې بیا رد کې دا خو واجب ده چې ته دا څه وکړې ځکه چې اوس یوه موقف ته عقیدهیي تا ته یو اصل مخالف وي هغې ته جواب نه شې کوی خو ته بیا په دې خلک نه شې مطمئن کوی ځکه خلک پته یې چې یا خو داسې وایه ته داسې وایه بیا خلک هم ګمراه شي ځکه هغو شکونه راشي دې وجې نه فلسفه ویل دې پاره سړی کوي چې دې پاره موږ کوو چې لکه اوس میرزایان دي نن سبا میرزایان په دې فلسفي اصولو دلایل وایي مثلا یهود دي هغه فلسفي اصولو باندې دلایل وایي نسوارا دی آئی وائی شیعی وائی پوسی چه تن وائی خود دو منٹو چه دی چپکی چه دو منٹو تا خبر ہے کہ سیخ با دی چپکی با بی اخلاص بی مناظرات نا اوگا تلا او اسلام با وشر میر دیر وجن لکه دا فرق دل دل دیر فرق دل چه سرا دا اومک سرا وائی دا سلا سو ملوانو کلی تیل فلسفه اینی نو یعنی الاربیه بی اکلا چه نکر سا فلسفه فلسفه چیست وای علم به احوال اعیان الموجودات علما یلی فی نفس الامر بقدر طاقت البشریه و تن قسمو الی قسمین فلسفه علم تصدیق ده دی عوارض دی موجودات موجودات عوارض کنه اسمان پورته ده از مکلان ده اسمان چه حقیقت ده ستور چه حقیقت ده نو فلسفه تصدیق په احوال دی موجود نفس الامر ده خدا سے تصدیق علما یلی چې داسې احوالو طریقې سره تا تصدیق کړي چې کوم احوال ثابت دي تا په علم کې دا مطابق دي ما هي علیه وي هي علیه چې دا موجود دي احوالو سره مطلبیش په نفس الامر کې داسې تصدیق یونانین عربی ته وخاز فی الاسلامیون اسلامیون په دې کې داخل شله زور زور په کې ور داخل وحاولوا رد على الفلاسفه نو کثرت فلسفه وک فیما په یو عقیدو کې خلق فی شریعه چې د معتزله او د خلکو د فلسفه مخالفت په دې کې کړای د شریعت پاک نه فخلت بالکلام کثیر من الفلسفه مې دوه ګډه کړه علم کلام سره ډیره فلسفه لکه اوس عمره ما ته دا سوچه فلسفه سلی نظر کې راځي شرکیت خلا مسلې کې کنه عمره ما علم کلام دا خدای نه فلسفیات ډیر زیات دي لیحقق مقاصد دې دې پر فلسفه خلق علم کلام سره لیحقق مقاصد چې په خز د کې دا مسلمانان علما مقاصد د فلسفه فیتمکنو بیا به پوره قادر دوی مینې تعالی په باطل ولې او چې تا شایز دنی رتکیا به څنګه چې زده دې نه دا به ورت څنګه پکې خو زده کیا به رتکیا کړ وهلوم مجره ایتی و تجر رو جره ایتی داسی و رو رو نظر وجده و و تجر رو جره کشکوه رسی دیلم کلام پا کشکوه سر فلسفه تا داسی رسی کشکوه فلسفه گره وله الان ادرجو فی معظم طبیعت چه درس رو دو پا دی فلسفه علم کلام که معظم طبیعت غطه ایسا دی صدیاتو دی جزلیت تجزا مباحث دی حیولا مباحث دی صورت مباحث دا ډېر درس پکې چې کله ته خلق دلال کا مول کا ول الہیات غټه صدی الہیات او خاز داخل فل اسلامیون فر ریاضیات پر ریاضی کې هم حتا کا د لای تمیز ون الفلسفه حتا دومره دخول وک کا د قریب لای تمیز ون الفلسفه چې د علم کلام نه جدا کې د فلسفه نه لولا استعمال ول سمیات که استعمال د علم کلام نه په نقلیات باندې خدا نقل پکې راځي به ته پوه شې چې دا علم کلام ده دلیل نقلی پکې وای کنه چې نقلی دلیل نه کته نظر والے بیا چې ته نظر کې سوچا فلسفه ده و هاذا و کلام المتاخرین دا علم کلام متاخرینو ده او بل جمله ته خلاصه ده دا دغه دې سوال کې چې لکه دومره باس ته کو دا چی شپاره وک اول باس خو ته دا شو لیکړو چې علم توحید او صفات څه ده دا د شریعت مبنا لیدل دا قران او سنت دا بس تدې پر چرکړاو چې علم کلام ثابتو چې د دې ویل ضروری دي من چې د نورې کیسې وکړي وستا مقصد څه دي کیسونه وې دې مقصد مې داسې چې و بل جمله د نورې کیسې مې دې پر وکړي چې علم کلام ویل ضروری دي و سره فلسفه ویل ضروری دي ځکه بیا اسې ته اسلام نه څه محفوظ ولا چې دا تاسو ادعا زده دي نه بیا رات کوای نه څه بیا اسلام نه څه محفوظ ولا دیر وجه زوائن چه علم کلام دیر ضروری فنده حتی چه دمرا ضروری فنده چه گورا یو خدای دی دین بنیاد ده یو دوام داده چه دی دینی علوم و رئیس ده تفسیر و سنت یه دی رئیس علم کلام ده جکا دی اغوط تحفوز ورکه بل داده چه دی مسائل چه دی دا طول اسلامی اکی دی نو یو دی دین اساس یو بل دی علوم دنیا رئیس دایره دوا جکا غوته د تحفظ ورکی دریم دا چې مسائل یې کی دی دي چلور بل دا چې غرض فوز به سعادت تا دین دنیا کې کامیابی پنځه بل د دې براین چې دی الحجج الکتیه کتی دلایل دی وې کتی به څنګه یې عقلی دلایل وې المؤید اکثر بل دلت سمیه فائدې په نقل لکه چ عقل تایید نقل چې خو قطعا پیدا کوي دی وجه نه علم کلام ډیر ضروری فاند چې وی وای او بل جمله ته خلاصه ده واشرف العلوم ته په علوم کې عزت مند ولی لکونی اساس الاحکام شریعه لکه د شریعت احکام او بنیاد ده تعویل چې مبنا علم شریعه او احکام دوم رئیس العلوم الدینیه دینی علوم قران او سنت فقه دې په سر دایره دای رئیس ده لکه چې عقیده د ذات صفاتو نه خدا کې دې ټولې لاړې دریم وکونو معلومات علاقې اسلامي هم شرافت به دبر مسائل معلومات چې دي مسائل هغه اسلامیات کې دي کنه ډېر نه نور چې شرافت وایي او موضوع هی ته معلومات چې ذات صفات یا موجود مطلق ته چې د وسیله کې دي دینی پر بل وغایت او الفاظ به سعادت غرض ګټه ده فوز منه ګټه ده ګټه خطل ته وایي لاس لگول ته وي غټه دا لاس لگول دي سعادت دي دینه دنیا بل شرافت او برابینو الحجاج الکتیه دی براین چی دی دا کتی دلائل دی وی ولی وی المعاید اکثر بلا دلتی سمیع اکثر تاید پر نکل سوا دا چی دلیل سمیع ونا نکلی و مانو کلا را